أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. مخیتن کے اللہ تعالیٰ ذکر کا زجر پہ انکار دباس بدل موت پان اس دے ایتن کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویفی اخروی دا قیامت یارا اللہ تعالیٰ بیانی تفصیلا پہ ذکر دا پنزو حالات سرا ظالمان برا جمک للیشی. دویم حالت د جہنم پلار بانی براوان کلیشی. نو دریم حالت داغی نبا تپوسون کی دلیشی. نو سلورم دیو بل سر و نصرت و امداد نشی کولی. او پنزم خبر دیو با ذلیل کلیشی. نو دا تخویپی اخروی او د قیامت پنز حالات اللہ تعالی ذکر کری دی د کافران. وَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا دے دے کی پائبارت کی تقدیر دے یقالو للملائکتی او ابو علیشی فورد قیامت بانی وَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ابو علیشی ملائکو تا راجمکے اے ملائکو آکسان چی ظلم اکڑے دے وازدواجہم او ددیو ملگریم راجمکے ازدواجہم نمراد دے دے کسا دے دو معنی پسرین و بیان کردی دی. یو قول پسرین دارے چی دا ازواج دا مراد پا دیزے کی اغا کسان دی چی مشابی دی دیو سرا پا ظلم و پا گناہ کی دا غو معنی جی کرکڑی دا تفسیر مدارک اغوی ازواجهم یعنی اشباههم. اللہ تعالیٰ بو اے ملائکو راجم کیا کسان چی غی ظلم کردے دی و ازواجهم او دا دیو ملگری یعنی مشرکان بر مشرکان سرزش مرتدین بر مرتدین سرزشی نزیناکار بد زناکار سرزشی شرابیان بر شرابیان سر بدعات بدعتیان بر بدعتیان سر وازواجہ دا ہر عمل کی چی داغی سرکم مشابی دیا غبر جمع کلیشی. یو بل مانا ذکر کر جا تفسیر مدارک غم ڈیر بہترین مالا اغوی دین مراد نساءهم الكافرات تی مراد دی نساءهم الكافرات. اللہ تعالیٰ بووی ملائکو تا اے ملائکو راجم کئی ظالمان لرا و ازواجهم او داغی کافری زنانم راجم کئی ازواجهم نو مراد نساءهم الكافرات تی مراد دی نو نارینو زنانا دوان راجم کئی او تفسیر مداری کوئی و ازواجهم کی داوا فمانا د معسر ده یعنی مع ازواجهم سرد بیبیان نه راجم کئ خواندان او کافری خزی ټول یو ځای راجم کئ. و ما کان یعبدون او هغه چې دی عبادت کا او سیوا د الله تعالی نه دې دې کوم بصرین لیکر دی او ما کان یطیعونه من دون الله تعالی او هغه چې دیو اطاعت کا او سیوا د الله تعالی نه د الله تعالی په معصیت کې پهدوهم روان کې اغی لرا الی سوائل جحیم الی صراط الجحیم په غلاری د جهنم باندې د جهنم په لار باندې روان کړي. وقفوهم او ودروا دیو لرا انهم مسئولون یقینا دیو نه باته پوسنه کېدل شي. الله به د جهنم په لار باندې روان کړي او وقفوهم ودروا دیو لرا مبصرین لیکلی دی دا ظالمان چې ادرولی شي نو دا به په جسر جهنم باندې ادرولی شي د پاره د تپوسونو. جسر جهنم عام پښتو کې هغې ته مونږ پل صراط وایو نو صراط هم پل ته وایو پلو ته مونږ وایو نو دا به په پل صراط باندې ادرولی شي. الله تعالی وایي تپوسونه د دینه کیدلی شي انکم انهم مسئولون یقینا د دیو نه به تپوس کیدلی شي د ټولو گناهونو فبارک د شرک او د کوپر فبارکی چې دا تاسو ولیکو. او دا تپوس پتی کیدلی شی مالکم لا تناصرون سواج رشتاسو دا یبل سرا مدد نکوئی دنیا کی خو دا یبل ملگرتیام کڑی وا دا یومل کافر براغلی و دا بل ملک دا کافر سرا اتحاد او وحدت اتفاق بے کڑی و دا مسلمانانو پا خلاف باندی وست دا یبل سرا مرست و امداد ولی نکوئی بل هم الیوم بلکی دیو با نن رز مستسلمون تابیداروی دیده کی مستسلمون سمانه دا تفسیر زاد المسیر مانا کړی دا مستسلمون المنقاد الذلیل و دین مراد کی ریغه انقیاد دا ذلیلت تی مراد دی دنیا کی خدا اللہ خبره نو منلی نو اس با دیو دا ذلیلت پا شکل بانی تابیداری اللہ تعالی تا تفسیر خازینم دغه معنا کړی دا مستسلمون معنا ازلہ دی به ذلیلې پر عورت باندې او تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی دا بل هم الیوم بلکې د دیو با نن مستسلمون تابیدار وی په تابیداری د ذلت سره یا ذلیلان بی واقبل بعضهم او مخامق بشی بعضی ردیونا علی بعض فواز نور باندې یتساءلون تپوسونه وکړي دی یو بلنا دیو بلنا با تپوسونه کی دا تپوسونه دیده کی کم تپوسونه مراد دی مخ کی تاس تا بار بار قرآن کریم کیوئے لشول کم زی کی چی راغلی دی چی دیو با دیو بلنا تپوسونه نشی کولی نو دا دنیا دا قیامت چره مختلف مواقف دی بعض زیونی که با تپوسونه کولی شی بعض زیونی که با نشی کولی او کم زی کی چی تپوسونه کول ثابت دی نو دا غین مراد تپوسونا د ملامتیا دی یو بل به ملامت کوي تپوسونا د زجر او درټنی تی مراد دی د دیو جن دی د کوم پسرینو معنا کړی دا تفسیر جلالین معنا کړی دا واقبل بعضهم علی بعض او مخامق بشی بعض ردونا په بعض نور باندې یتساءلون یتلاومون یو بل به ملامت کوي نو د پختنی د ملامتیا تی مراد دی نو کو بل د کړي سراغل چې تپوسونا نشی کولای نو را پیدی تا پوس نشی کولی او کم زی که چیزی تا پوسونا کولی شی دیو بلنا نوال دا که دی مراد دا ملامتیا تا پوسونا دی قالو او بوی دا کشران قالو کی زمیر راجی دی اتباعو تا او بوی اتباع انکم کنتم تاتوننا علی الیمین یقینا وی تاسو اے مشرانو چرات للی منگتا علی الیمین دی آیات مانا مطلب سره دری تفسیرونا مپسرینو بیان کری دی بیخی آسان دریوان از دکه یو قول دم پسرین داره چی تا اتون انا پا مانا دا تم نعون انا سرده او یمین چی ده پا مانا دا دین او دا خیر سرده پا مانا دا طاعت سرده نو مانا بدش کوئی کنتم وی تاسو تا اتون انا چی تاسو منگا منکا ولی عنی الیمین دا دین او دا طاعت در الله تلانا او دا خیر دا کارون انا دغه معنا ذکر کړی دا اتیسر په تفسیر هغه وی کنتم تمنعوننا عن الدین علی الدین الحق وعن الطاعتی اتیسر په تفسیر دغه معنا کړی دا علامه بیضاوی رحمت الله علیه تفسیر بیضاوی کوم دغه معنا کړی دا کنتم وی تاسو تاتوننا چی تاسو منک ولی مونږه عن الیمین دغه دین حقنا او د طاعت الله تعالی نو د خیر د کارونو نه دویم مانا ذکر کړی دا علامه بیضاوی رحمت الله علی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما په قول باندې وی دی دی کی یمین په مانا دا قسم سره دی نو مانا دا شوله چی دا کشران بدی مشران ته وی چی تاسو مونږ دا قسمونه کول چی دا شرک او کوپر چره حق دی جمهوریت حق دی پدی باندې مونږ ته قسم کو عبارت تیرے سری کله دی انهم کانو یحلفون لهم انهم علی الحق تاسو بقسم کو مونږ ته چی تاسو په حق باندې ای انهم کانوا یحلفون لهم انهم علی الحق علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده عون الرحمن پی تفسیر القران دغه معنی کړی نو تاسو به مونږ ته قسمونه کول چې مونږ سره یو ځای شي په جمهوریت کې او دا جمهوریت چې دا حق دی دا خبره مونږ ته کوله درہم مانا ذکر کری دا علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ فقط اغوی دیدے کی یمین پا مانا دا قوت او دا قہر او دا غلبی سر دے نو مانا دا شوالا چی تاسو با منگا پا زور باندی دا اللہ تعالی دا دین نمانا کولو قالو او بیدا کشران انکم یقینا تاسو یا مشرانو کنتم تاتوننا وی تاسو چې من کولو به تاسو مونږه عن الیمینی علی الیمینی دا عن په معنا د بیا اعلی سره دی په قدرت او په طاقت سره ستاسو رډنډې زور وبس نو چې کم طرف ته تاسو جلسه اجتماع کوله مونږ هم ځان سره راویستلو چې راځئ. قالم دا مشتران به وی بل لم تکونو مؤمنین بلکې نو وی تاسو ایمان راوړون کی تاسو په خپل کافران وی وما کان لنا علیکم من سلطان او نو مونږ لره په تاسو باندې من سلطان سزون دو معنی دي. یو سلطان مانادار چی دا بی دینه کړی چې وای نو مونږ په زور باندې نو بی دینه کړی بی دینه شوی تاسو په خپل وای. یا دویم قوالدار چی سلطان نو مراد پدې کې حجت او دلیل کی مراد دی پدې بی دینای باندې تاسو ته مونږه حجت او دلیل نو پیش کړی نو تاسو زمونږه تاویداری چی کړی دا نو تقلیدی محضم کړی دی دته ویل کیږي تقلیدی شرکی کوپری او د بی دینای په بی دینای کې د چا اطاعت کول نو نو هم کول زمون خبره هم نه منل کړ. وما کان لنا علیکم او نو زمونږه پر تاسو باندې من سلطان انس دلیل څه حجت مونږ تاسو دلیل او حجت نو پیش کړی بلکم تم قوم طاغین بلکې وای تاسو قوم سرکشان. تفسیر مدارک ډیره بهترین معنی کړی دا طاغینا یعنی المختارین للطغیان تاسو دا سرکشی خپل غوړه کړی و په خپلم خوخه کړی و. فحق علینا قول ربنا نو پرشور په مونږ باندې فیصله درب زمونږه انا لذائقون یقینا مونږه اسوکن کی دا عذاب یو بس دا الله تعالی فیصله را باندې اوس راغلی دا. فاغویناکم نو گمراهی ترا بللی وای مونږه تاسو انا کنا غاوین زکه چې مونږه په خپل او گمراهان. فاغویناکم مونږه گمراهی ترا وبللی زورم د باندې نو او حجت را سرم نو خو مونږه له دعوت درک او تاسو مونږه خبره ومنله او مونږه گمراهی ته ولې راو بللی انا کنا غاوین زکا چې مونږه او گمراهان پخپله نو گمراه د بل سړی گمراهی خو خاینو پخپله. فإنهم یومئذین فی العذاب مشترکون نو یقینا دیو با په اورد باندې په عذاب کې شریک وی زکه چې دا تابعین او متبوعین دوانه مشرکانو بی دینو. انا کذالک نفعل بالمجرمین یقینا دغه سکار کو مونږه د مجرمانو سره دغه سکار سه یعنی عذاب لورکو. انهم کانوا اذا قیل لهم په دې آیات کې علت او سبب د عذاب ذکر کی انهم کانوا یقینا ودی اذا قیل لهم کله بچ ویل شو دیو ته سبب تو ویل شو لا اله الا الله چې نشتره حق دار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه یستکبرون دیو بلی کولا کله بچ دیو ته لا اله الا الله ویل شو تو کلمه دعوت به تور کله شو لا اله الا الله چې نشتره قانون جوړون کې سیوا د الله تعالی نه یستکبرون دیو بداغی نه ځان لوی غاڼه. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی یستکبرون عن کلمه التوحید دی وزان اچت غاڼه د کلمه د توحید د الله تعالی نه دوی معنی ذکر کړی د علامه بیضاوی رحمت الله علیه یستکبرون علی من یدعوهم الیه چا بچو ته د الله تعالی د دین دعوت ورکاو نو پاغه د عبان بیزان وشت غنه نو یو کلمه توحید به نه قبل ولا دا غینه به استکبار کاو عن کلمه توحید او دویم معنا علی ما یدعوهم الیه چا بچو له دعوت ورکاو د الله تعالی دین طرف ته نو غیبا بیزان وشت غنه په حق پرستو باندې. ته دیو جن حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الکبر بطر الخلق و غمت الناس تکبر ستا ویلے کیگی تکبر ویلے کیگی بطر الحق حق رت کول حق نمنل دیتا ویلے کیگی تکبر و غمت الناس او مومنان مسلمانان سپک گنل سوک چی رت دا اللہ تعالی دین دعوت در کے نواغ سپک گنل بس دیتا ویلے کیگی تکبر تکبر ستا حق رت کول حق نمنل او مومن مسلمان سپک گنل بس دغی تا تکبر وی دغی تا تکبر وی. تفسیر حدائق الروح ندی آیات پا تفسیر کی دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث ذکر کرے دیر بہترین حدیث تے دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نا پختنا وشلا ما علامت المومنی چے مومن مسلمان علامت صدا مومن دا مسلمان علامه صدا نخی صدا دا پس بانی پیجندلی کی ناغویل اربعون دا مومن مسلمان علامی اغا سلور دی مومن مسلمان کی دا سلور علامی گورا کدا پکی وی نو دا پاک مومن مسلمان دی او کدا سلور علامی پکی نوی نو اغا پاک مومن مسلمان ندی یو ایتھر قلبه من الکبر والعداوتی زربی را تکبر او دا عداوت نو پاکی دا حق نو زن لوی نگرنی دا حق سر با دشمنی نکی ایتھر قلبه من الکبر والعداوت دا یو علامه شولا دا مومن مسلمان وی دویم علامه دار چه ایتھر لسانه من الکذب والغیبتی چه دا جب بی دا غیبت او دا دروغ نپاکی نو دا چه جب چه دا غیبت او دا دروغ نپاکی نو دا کرم مومن مسلمان دی دا دا مومن مسلمان علامه دا او سلورم ایتھر قلبه من الریاء والسمعتی ریا و سمعت او ځان خودن او پد کې نه یو عمل چې کوي ریاکاری او پاغي کې نه کوي دا دریمه علامه شوله او سلورم و ایت فرجو په من الحرام او شبهاتی خېټه وې د حرام او د شبهات او مشتبهات نه خالی خېټه کې به حرام نه یې چولی مشتبه شی چې ری هغه به کې نه یې چولی او بیا علی رضی اللہ تعالی عنہ ویل و اعظم الکبری در طولنا لوی تکبر داری چی ای تکبر عن قول لا الہ الا اللہ چی سوک زاند لا الہ الا اللہ نا لوی وگنی اللذی هو اساس الایمان دا لا الہ الا اللہ دا ایمان اساس دے و بنیاد دے و خیر الاسکار یو دا پر طول ذکرون کی بہترین ذکر دے دا مومن مسلمان سو علامی شوری علی رضی اللہ تعالی عنہ ویل سلور یو داره چې د کم مؤمن مسلمان زله د تکبر نه پاک وي دویم جوه د دروغ او د غیبت نه پاکي او دریم چې زله د ریا او د سمعت نه پاکي د ځان خودن نه او څلورم داره چې خېټه د حرام نه پاکي بس دا سلور صفات چې کراغل د کامل مؤمن مسلمان دی او بیا علی رضی الله تعالی عنہ ویل پټولو کې لوی تکبر داره چې خلق د لا اله الا الله نه تکبر وکي او لا اله الا الله الذي هو اساس الايمان دا لا اله الا الله دا بنیاد د ایمان دی و خیر الاذکاری او په ټولو ذکرونو کې دا بهترین ذکر دی الله تعالی دی دا سلور وانه صفاتونه په موږ او تاسو کې پیدا کی اذا قیل لهم کلو چې ویل شي دی ته لا اله الا الله چې نشته حق دار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه یستکبرون نو دی ویلی کولا و یقولون اویل بدیو دا دویم علت دی بدی کې انکار د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم ويقولون ويل بدي وإنا لتاركو آلهتنا آية پريقدو منغا معبودان قل عبادت دا معبودان قلو لشاعر مجنون دا وجه دا شاعرنا مجنون چه غلوانه ده بل جاء بالحق دا رد ده پدغ منكرين وانه بلکه داغ نبي صلى الله عليه وسلم راوڑه ده حق لرا حق نمرات توحيد ده دا حق نمرات تره قرآن کريم ده وصدق المرسلين او تصدیق کړی دی د مخکینو پیغمبرانو نبی علیہ السلام چې راغی رضان سره حق راوړ او د مخکینوان بیا علیہ السلام تصدیق یې وکړ ځکه چې توحید د ټولو انبیاء علیہ السلام سره دغه مسله وه نو د هغې تصدیق وکړ انکم لذائق العذاب الالیم تخویف اخروی یقینا خامخا سکون کې تاسو دغه عذاب درناک و ما تجزون او بدن شي درکېدلی تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر دا عملونه چې تاسو کول ستاسو تبا ستاسو د اعمالو بدله ملوي خلک پښتو کې وای چې څه کوي هغه بری بي نو ستاسو د عمل بدله الله تعالی تاسو ملوي الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله تعالی بچ ساتل شوی د دین مراد هغه خلق دي چې الله تعالی د ګناهونو نه د کوپر نه د بی دیني نه بچ ساتلی نو انکم لذائق العذاب الالیم تاسو به عذاب سکی مگر خالص بندگان د الله تعالی هغه د الله تعالی د عذاب نه بچی چې کوپر او د شرک او د بدینۍ نه ځان بچ کړي اوس الله تعالی ذکر کوي بشارت تر د نه حاصل وي ختم آیات پورې الله تعالی بشارت ذکر کوي اولئک دغه کسان لهم رزق معلوم دا غیر پاره د رزق معلوم مصیبتونه والا دې کې سوال دی او دا غی جواب سوال دا راځي د دې آیات نه معلومه شول چې د دې لپاره رزق دی معلوم دی او سورې الف لام میم سیدا ولسم آیات کې دي اخفی لهم من قرة اعین د دې لپاره غنیمتونه پټ دي او دلته کې الله تعالی وی معلوم دي. نو تاسو به داغی نه جواب ذکر کړئ چې بعضی صفتونه داغی معلوم دي او نور ټول حالات تفصیلی د غنیمتونو د خوراکونو هغه الله تعالی ته معلوم دي. نو دې کې معلوم څه معنی ده؟ معلوم دي بعضی اوصاف داغی، معلوم دي بعضی صفتونه داغی، او پاتې شو ټول حالات داغی د رزقونو د غنیمتونو. نو هلته کې غایت کې ذکر شو دي اخفی لهم، پټ پاتې شوی دی ردیونه. نو هلته کې پوره حالت الله تعالی ته معلوم دي، او دلته کې چوی معلوم دي معنی ده چې بعضی صفات داغی معلوم دي. صفات داری رومان پکې شته دي، کیلې شته دي، اناران شته دي، داسې نور نعمتونه شته دي. قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دي بکره تو عشیه انقطاع رزق کې نشته دي. نو دا بعضی صفات معلوم دي، نور پوره حالت ته جنت د نعمتونو او د رزق هغه الله تعالی ته معلوم دي. اولئک دا کسان لهم رزق معلوم دي، د پاره دیغه رزق معلوم او صفاتونه والا پوا کې هو چې هغه میوی دي او هم مکرمون، او د دیو به عزت کېدلی شي په جنت کې، عزت به کېدلی شي. فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وای، علی سرور په تختونو باندې وای، متقابلین یو بل ته مخامخ وي. په دنیا کې د چا چې رچا سره ورانه نو وای په مخ را لرانه شي، په مخ کېږي او تنه. نو الله تعالی وای چې په جنت کې یو بل سره بغض او حسد نشته دی، نو یو بل ته دیو مخامخ وي. او تفسیر مدارک لیکلی دی د جنتیانو په صفت کې دا صفت ول راغله دی متقابلین، وای اذ التقابل التقابل اتم السرور اتم للسرور، وای تقابل یو بل ته مخامخ کیناستل د خوشحالی د پاره متیم دی پر کون کړي. او په جنت کې خوشحالی د جنتیانو د پاره پوره خوشحالی ده، نو ځکه تقابل ذکر شوی دی. التقابل اتم للسرور اغا د خوشحالی د پاره پوره کون کړي. یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرین، متقابلین معنی دار چې یو بل ته مخامخ کیدون کې د دیو چې کومه کرسی یا کم کټونه دي نو هغه چاپیره چورلی، لکه په دنیا کې بعضی کرسی داسې شته دی کم طرف ته چې مخ تاوهی نو هغه طرف ته چې ریغه تاوی. نو متقابلین دغه معنی ده، داسې تختونه وای، داسې کټونه وای، کم طرف ته چې ته وغواړې چې زه تاو شمه نو هغه کټ به په خپله تاو شي. متقابلین دغه معنی ده. یطواف علیهم گردول بشپدیو بانی بکاس ان کاسی من معین دکی دا خالص شرابنا، معین خالص شراب دی دا غین با دکی کاسی، بای زواء تک سپین بای لذت اللی شاربین مزور که ان که ویسکن کتا، لا فی ها غول نبی پاغی کی افتونا نقصاننا ولا هم عنها ینزفون، اور نبا دیو تا دا غید وجینا الٹای ورزی. زلب و تبت بد نکی دا دنیا شراب چه سو کس کی نو بیا الٹی دی بد رد دی بی ہوشی دا. نو جنت آغا کم شراب چرین پاغی کی دغا مصیبتون نشت دی، و عندهم قاصرات الطرف او دیو سر بی آغا زنانا چی آغا بندون کی دخپل نظرونو پخپلو خواندانو باندی، قاصرات الطرف بندون کی بی لندون کی بی دخپلو نظرونو پخپلو خواندانو باندی، عین خیستا استر گوالا بی، خیستا استر گوالا بی. یو سړی بیان کاوه په جنت کې حور عینا دي، وی عین د جنت د جنت د بیبیانو چې سترګې غټی دي، وی د جنت د بیبیانو سترګې ودې شرنا کوي لکه وی د غټ گاڑی د لیټونه چیرې وي د سی بکې په سترګو کې دا څه خایس خونه د چیرې گاڑی په شان د کلیټو کې لیټ ته به کی ضرورت ده نا عین معنا او دا معنا هم نه کوي چې غټ سترګو والا. مفسرین لیکلي دي عین ویل کیږي هغه خایسته سترګې چې دا غي سپین سپین وي او تورې تور وي او په یو مقدار باندې په یو اندازه باندې دا د سترګو خایست ده دي چې باڼه غټ وي د سترګو تور تور وي او سپین سپین وي. نو خایسته سترګو والا بیبیانې تی مراد دي، دا نه چې د غلیټونه وي، عین خایسته سترګو والا وي. کأنهن بیض مکنون گوئے کې دی اگې دی پټی ساتلې شوی. د جنت بیبیانې دومره خایسته دي لکه اگئی انده چې اوخټ کولې شي وای شولې شي او دا غین د پاسه پوستکې لري کولې شي. نو غلان دی پوستکې هغه بیا بیخي صفای دی، هغه سر نه لاس لګیدلی وغیرہ نه پاغي باندې سدړی، نو جنت په بیانې بدغسی. کأنهن نبیذ مکنون گوې کی دا غاګی دی مکنون پټی ساتلې شوی. فاقبل بعضهم علی بعض، نو مخامق بشی باز ردې جنتیانو نه علی بعض فوازنو ربانی تساءلون، د یو بل نو پوښتنی کوي بس چکر وب کی وہی گپ شپ بلا گئی. نو قال قائل منهم ابو یو ينکر دیونا، انی کان لی قرین یقینا او زمان فار یوم الگری په دنیا کی یقول اغب ویل دا عقیده ساتله یقول ویل به ما تا انک لمن المصدقین مصدقین ایت خام خاید تصدیق کون کنا د توحید او د قیامت ایت منن کی د توحید او د قیامت زما یوم الگری او اغب د حق مقابله کولا نو ما ته وکړه کړه دا خبره کوله چې ته د الله تعالی توحید منی او کنه ته قیامت منی او کنه ما ته دا خبره کوله ایزامی تنا کله چې موږ شومنګ او کنا ترا ون او شومنګ خاوري او عزام نو وډو کیه ان ال مدینون نو هي موږ ته جزا را کیدلې شي پي موږ ته بیا بدل را کیدلې شي زما غملګری و ما ته په دنیا کې دا خبرې کولې چې سړی مړ شي او ټوکلي ټوکلي شي اړو کی شي داړه نو بیا به متبدل ور کېدلی شي بیا به قیامت کې دوباره ژوندې کېدلی شي نو قال دا بل ملګری جنتی به درته ووایې هل انتم مطلعون یا تاسو ور ښکاره کېدونکي هغې ته تماشای کوئ که نه فطلعان ور ښکاره به شي فرآه وبه ویني هغه لره فی سوای الجحیم په مینځ د جهنم کې د دوزخ په مینځ کې به وي هغه مفسرینو لیکلي دي بس ته چې وغواړی څه نو هغه خو ستا کېدلی شي بس د زړه ارمان دي پوره کېدلی شي بس د جنت نه به یو قوتون کولاو شي قوه یو دروازه یو روشندان به کولاو شي بس دا په هغې کې ورښکاره شي نو جهنم په منځ کې به خپل ملګری ویني نو قال دی به وایي تالله قسم په الله تعالی باندې ان کتا یقینا ته نږدې ویله تر دین چې زه دې مرغړولی وی د خپل ځان سره زه دې مرغړولی وی د خپل ځان سره دا جنتی به ورته وایي قسم په الله تعالی باندې که په ما باندې د الله مهرباني وی نه وی نو نږدې و چې زه دې مرغړولی وی جهنم ته زه دې ځان سره رغړولی نو دا دغه د مجلس چې دی بد اثر همي او ښه اثر همي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه نیک صالح ملګری مثال په شان دغه کس باندې دی چې ملګرتیا کوي سړی دغه خوشبودار خواله ورشي مکه منته دا حدیث ویلی نو ان کتا دا انه دا ان چرے ان مخفف عن المسقل لے یقین انتن از دیوی چیز دیر غلاولے وے لولا نعمت ربی کچرتنو احسان دا رب زمال کنتو من المحضرین خامخا ام بزا وست دا حاضر قلشون پا عذاب کی وست پا زم پا جہنم کی پروتو ما دا دین امرات سے شیر ہے دین یامت نمرات سلے نو تفسیر جلالین لکلی دی لولا نعمت ربی علی بال ایمان کہ اللہ تعالیٰ پا باوانی مہربانی نوے اکڑی دی ایمان نو زبا موس پر جہنم کی حاضر ٹلے شوے اوما وز پا اللہ پا ماوانی مہربانی اکڑا زبا پا ایمان بانی ٹنگ پاتی شوما افما نحنو بمجیتین نو آئی نیو منگا عملکی دن کی اللہ الموتت الاولا مگر آغا مرگ دے آغا رنبانے مخینے او وقد ازقنا ہوں او منخو آغا سکلے دے نو وست دین او رستو بل مرگ نشت دے ها آغا اولنے مخی مرگ چکمو نو آغا خوسم تیر شوے دے بل مرگ اس نشت دے وما نحن بمعذبین او نی مونږ عذاب را کړلی شوی یعنی مونږ ته اوس عذاب هم نشته دی ان هذا لهو الفوز العظیم یقینا دغه خامخا کامیابی دی لویه یو قول لمپسرین دارے ان هذا دا قول د چا دی یو قول لمپسرین دارے چې دا قول د الله تعالی دی تفسیر التیسیر په تفسیر لیکلی دی وای دا قول د الله تعالی دی نو ان هذا یقینا دغه لهو الفوز العظیم خامخا دغه کامیابی د لویا چې جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي الله تعالی وی د لویا کامیابی ده دوی معنی ذکر کړی ده اته تفسیر په تفسیر وای دا قول دی دغه جهنمی نو معنی دا چې دا قول دی جنتی ته جهنمی نه د جنتی دام ذکر کړی دی ات تیسیر پی تفسیر ذکر کړی دی ان هاذا له الفوز العظیم یقینا دغه خامخه کامیابی ده لویا هغه جنتی ودا وای چې دا لویا کامیابی ده چې مونږ الله تعالی د جهنم نه بچ کلو جنت ته راوستلو لمثل هاذا نو پشان دغه جزا او پشان دغه نعمتونو باندې فلی عمل العاملون عمل دیو کی عمل کوونکی لمثل هاذا د دغه سي جنتونو د پاره د دغه سي نعمتونو د پاره عمل دیو کی عمل کوون کی کسوک جنت غواړي نو دغه سي اعمال د غیر پاره پکار دي ازالک خیر النزلن ازالک تفسیر مدارک وی ازالک یعنی نعیم الجنتی آیا غنیمتونو جنت خیر غور دی نزلن په ملمستیا کی ام شجرۃ الزقوم او کنا ونا د زقوم غور ده د دې دو شپېته آیات نه واخله تر د اته شپېته پورې. اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف یې اخروی. تاسو ته مخکې بار بار ویلی شوی دی چې اول بشارت ذکر شي بیا تخویف ذکر کیږي، اول تخویف ذکر شي نو بیا بشارت ذکر کیږي. الله تعالی وی ازالک خیرن، آیا دغه نعمتونه د جنت کې غوره دي نزلن په ملمستیا کې، ام شجرت الزقوم او کنا ونه د زقوم غوره ده؟ انا جعلناها یقینا گرزوری د مونږه دغه ونه د زقوم فتنه للظالمین، امتحان د فار د ظالمانو. فتنه تند دې دوه معنی په سرینو بیان کړی دي، دوه معنی صحیح دي او غوره دي. یو قول هم په سرین دار چې د فتنې نو مراد پرې ده کې ازمیخ او امتحان دے رفار د ظالمانو مشرکانو. د دې وجنه مفسرین ذکر کړی دي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر او کله چې په جهنم کې ونه د زقوم ده، نو کافرانو مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم پسې مسخري شروع کړلې. دې ته وګوره دماغ اوس مونږ وای چې دا لیوانې دی او تاسو وای چې دا روغ دی. په جهنم کې د جهنم په اور کې اور خو دغه سیزی ونه سیزی، نو په جهنم کې څنګه ونه پیدا کی؟ نو فتنه تن په معنا د ازمیخ او د امتحان سره دی. تفسیر مدارک لیکلی دی ابتلاء اللهم په دنیا، د دې لپاره په دنیا کې ابتلاء او امتحان دی. حيث قالوا كيف يكون في النار شجره، دی وای چې په اور کې څنګه ونه پیدا کیدل شي، نو دا په دنیا کې ردیو د پاره امتحان دی. دوی معنا ذکر کړی دی په سرینو فتنه تن په معنا د عذاب اللهم فی الاخره، یقینا دا ونه د زقوم چیرې فتنه تل لظالمین، دا عذاب دی په آخرت کې د ظالمانو د پاره، ځکه دا غي خوراک دی او ډیر بدترین شی دی. نو فتنه تن دوی معنا په معنا د عذاب اللهم فی الاخره، دا ردیو د پاره په آخرت کې عذاب دی. دا دوانه معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک، دغه سی تفسیر حدائق الروح والریحان دا دوانه ترجمه ذکر کړی دی، دوانه بهترین معنی دي زده کړي. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الله حق تقاته، اذا الله تعالی نه پورا یره وکي، فلو ان قطره من الزقوم، کده زقوم یو قطره دنیا ته رارتا وکړلی شي، نو قطرت فی بحار الدنیا، او آغا دا دنیا پر سمندرونو کی وسو سوالیشی لافسدت علی اهل الارض معاشهم، نو دی طول دنیا و خلقو بانی بار دیو دا زندگی خراب شی، فکیف بمی یکونو طعاما، نو نبی علیہ السلام دا آغا انسان بس حالی چی آغای خوراکی، آغای خوراکی نبی علیہ السلام دا اللہ نو یری گئی، زکا کل زقوم یو قطرہ دنیا تراشی او پا دی دریابونو کی وسو سوالیشی، نو دا طول دریابونو با بیخوند شی، د خلکو د خلی خون به خراب شي، د خلکو زندگی به تباہ و برباد شي، یو قطره د زقوم. بیا نبی علیہ السلام می د هغه انسان به صحه لچ هغه خوراکی، اعاذنا الله منه، الله تعالی ته مونږ او تاسو بچو سات. ان جعلناها یقینا گرزوری د مونږه دغه ونه د زقوم فتنه للظالمین، عذاب د فار د ظالمانو په قیامت کې، یا امتحان د فار د ظالمانو په دنیا کې چې غوی په اور کې څنګه ونه پیدا کیدل شي. انها شجره یقینا دغه یوونه ده تخرج فی اصل الجحیم، شراوزی دغه راخیجی دغه په ویخ د دوزخ کې د جهنم په یخ کې بدار راخیجی، طلعها سانګی دغه کانه رؤوس شیاطین، گویا کې سرونه د شیطانانو دی. یو قول لم پسرین دادی ډیرم پسرین دادی کر کړی دی رؤوس شیاطین، نو مراد چیرې سرونه د هیبتناک ماران تی مراد دی. د په جهنم په دې مینس کې چې کما ونه د زقوم راخکاره شي، نو دا غي د سرونه د غي د سانګي بداسي لکه د سرکش مارانو، هغه ماران چې د غي هیبتناک سرونه ای هیبتناک شکل نه ای، نو دغه سي د زقوم د ونی د سانګي بداسي لکه هغه هیبتناک ماران، رؤوس شیاطین نو مراد چیرې هغه ماران تی مراد دی. دویم قول لم پسرین دار چې مراد د حمل له پخپل معنا باندې، نو کان نو رؤوس شیاطین، گوئے کی دا سرونه د شیطانانو دی. شیطان په بدشکلی کی دا ډیر جت مشهور دی، نو الله تعالی دا غی سره تشبیه ورکړی دا. شیطان خو چاری دل نه دی، خو په عرب کی شیطان په بدشکلی باندې مشهور دی، نو الله تعالی دا غی سره تشبیه ورکړي. او دا غیر لپاره واقعا ذکر کړی دا علماء تاسو ویلی د کتابونو کې چې یو بوډای زنانه وای او زرګر ته ورغله مصور ته، او دا غینه مطالبه وکړه چې مال د شیطان شکل جوړکا، خدا ورق للا زرگر تیویل چه مال دا شیطان شکل جوڑ که مصویر یعنی تصویر ویستون کی تیویل پتوان والا تا چه مال دا شیطان شکل جوڑ که ناغ زرگر و تویر لاوی شیطان مونگ لیدلی نده نمونگ سنگ شکل تا جوڑ که ما ویزبه دا لراولا ما مال اقشان دا شکل جوڑ که نتاسو اوریدلی دی چه جاهز چه دا لوی مشهور اهل لغتو او دا معتزلی عالمو دا په ډیر زیات بد شکل و دا شکل ډیر زیات بدو اغه د لاس نه ونیو اغه ته وی چې ما سره د دکان ته ورشه زما یو خدمت دی اگر الوک اغه ورغه کله چې ورغه اگر زرګر ته سی اشاره وکړ وی دی په شان دی کړه جوړ ک یعنی دا د سیده لکه شیطان نه شیطان چاری دی خو نه دی خو شیطان په معاشره کې په بد شکلی باندې مشهور دی نو الله تعالی وی چې دغه زقوم درې ونی اغه څنګه دا سیدی لکه سرونه د شیطانانو چې څنګه بد شکل دي رزقوم د ونی د شکلونو د غصب بد شکل دي د سرونه د غسی په د سور یوسف کې وتا سو وای او الته کې تاسو ویل دي چې الته کې تشبیه ور کړی و اغه زنانه او د یوسف علی السلام د ملائکه سره ان هاذا الا ملک کریم اغه زنانه ویلو چې نه د یوسف علی السلام مگر په شان د ملائکه باندې دي نو لی دی زنانو سم لایک لی دی لی خونوی کنه چی داغی سر تشبیه ورکوالا نو تاس با وای چی پا اغا وقت که دی یوسف علیه سرات و سلام پا دمانه کی پا اغا وقت که ملایک پا خایز که مشهورو نو خلقو بچی مثال ورکاو نو مثال بی ورکاو دو ملایک پا سرا لکه دی وقت که خلق سویا چی او زنانه خایستا وینی نو یار وی سمه دا چین خاپی رای دا نو اس دا چین خاپی رای دا سری دلی دا چی داغی سر تشبیه ورکی دا چین خاپی رای خدا ندری دلی خو بس دا اسی په خلکو کې مشهور دا وې سمره چین خاپیری ده نو دلته کې چې الله تعالی دا تشبیه ورکړی دا د ونی د زقوم د سرونو د شیطانانو سره نو شیطانان چې په بد شکلی کې مشهور دي دیو جن دا تشبیه ورکړل شوې ده دغه تشبیه ورکړل شوې ده طلعها سانګی دغه کأنه رؤوس شیاطین گویا کې سرونه د شیطانانو دي فإنهم لآکلون منها نو یقینا دی خامخا خوري بعد دغه ونی نه فمالئون منها البطون نو ڈکئی بداغین آخیٹیں ثم ان لهم بیا یقیناً دیو دو پارا علیہا فاغی دو پاسا لشوبا من حمیم گڑون دے دا خوٹکی دلو بونا نو کل چی زقو مسک اوخری دا غیر پاسو پی بیا خوٹکی دلی اوبوس کی اللہ تعالی دی منگا و تاثر دا غا طول عذابون نبچو ساتی ثم ان مرجعهم او بیا یقیناً ورگردی دل دلی واپس کی دل دلی و لیل الجحیم خامخا دوزخ دورت دی دری سمان شولا زن پا دی بانی پوی که داخت سڑیخ پا دوزخ کی پروت دی نو اللہ تعالی سنگا وی چی بیا با دیو ورو گردی دوزخ تا و پا سرین ریکلی دی پا جهنم کی دو اور عذاب خواست مشتا دی خلیکین دا دین علاوه نور طبقات دی لکه مثال دا جهنمیانو دا پارا دا زقوم دا خوراک زی چی ریغ جدا دی دا سی دا خودکی دلو دا وینو زو دا سکلو زی چی ریغ جدا دی نو کل چی دغه ته بوت لري شي رزقوم زيته او پاغي کې دغه عذاب وسکی د پاسو په بیا خټ کې دلی او باد ته ورواړ اورې شي ویني زوي نو بیا به واپس دغه سوزي دوغه کم زې چیرې ناغي ته ور واپس کړل شي نو دا مانته مراد ده ثم ان مرجعهم بیا یقینا واپس کېدل دلی ولې ال جهنم خامخا دوزخ د اور ته دي دغه مانه می توکله انهم الف و اباهم ضالين یقینا دی مندلی او مشران پل ضالين گمراهان اباهم نو مراد تاسو ته مد درې دره خبره وکړه د دینه مراد هغه نسبی پلاران تی مراد نه بلکې مشران تی مراد دی په وی دی نه کی فهم علی آثارهم یهرعون ندیو بداغی په نقش قدم باندې ورزغریدل شول یهرعون او ورزغریدل شول او صیغه مجهول ذکر شوی ده گویا کی چې د دیو زغلون کی د دیو جهل او د دیو خواهشو بس زغلیدل شول صیغه مجهول ذکر شوی ده ولقد ظل قبلهم اكثر الاولين او يقينا گمراه شوی و مخکی ردیونا اکثر الاولين ډیر د زړو خلکونه الله تعالی مخکینی خلک کم ډیر گمراه شوی ولقد ارسلنا فيهم منذرين او يقينا لګل یو مونږ پاغي کی ير اور کون کی فنذر کی فعقان عاقبۃ المنذرين نور وګرا سرنګو سرنګ شو انجام اخری انجام د ير اور کله شو الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله تعالی بچ ساتل شوی المخلصین دی دکی دی صورت کې و نور انبیا ذکر کی مخکې یو ځل نیم ذکر شو نو تفسیر مدارک د مخلصین دو معنی کړی دی اغه زده که ان شاء الله پیدا ولا درکې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی المخلصین بچ ساتل شوی. یو معنا غکړی دا المخلصین الذين اخلصوا لله دینهم، اغا کسان چې خالص کړی اغي خپل دین او خپل اخلاص خالص د الله تعالی لپاره کړی. اخلصوا الذين اخلصوا لله دینهم یو معنا دغه دا. دویم معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک وای اخلصهم الله لدینه، د دې بیخی بالعکس یا اخلصهم الله لدینه چې هغه خالص کړی الله تعالی د خپل دین لپاره. الا عباد الله المخلصین اغه بندگان چې اغه اخلاص کړی د الله تعالی د اغه اخلاص کړی خالص د الله تعالی د دین لپاره ځان خالص کړی. یا اخلصهم الله لدینه چې الله تعالی د خپل دین لپاره چون کړی الله تعالی د خپل دین لپاره خالص کړی. یقینی پر معاشره کې بعضی خلک دغه سړي دل کېږي، سړی وای چې دا خالص الله تعالی د خپل دین لپاره چون کړی دی، بس هر کار چې کوي نو خالص ته الله تعالی د رضا لپاره کوي. الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل دین لپاره خالص کی. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.